Lage Runger Sven, så hade jag mistat min plåga. Hermannelig, Hermannelig, troloven i mig, för det jag bjuder så gärna. I kunden väl svara endast jag.